a to też ma fundamentalne znaczenie. Do tego suplement diety Fundamax zawiera jeszcze selen i rutozyd. Fundamax to jedyny produkt o takim składzie. Fundamax. Fundament maksymalnej odporności. Aflofarm. No i przyszła już jesień. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą. Suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C. Takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 28 września, minęła 9. Karolina Kozińska, to jest Serwis Trójki. Bezpieczeństwo ponad wszystko. Rząd zajmie się kwestią przedłużenia stanu wyjątkowego. Są postępy w negocjacjach w sprawie Turowa. Kolejne rozmowy jutro. Dodaje zdrowia i urody i można je jeść praktycznie bezkarnie. Dziś Światowy Dzień Jabłka. Za 2 godziny Rada Ministrów zajmie się wnioskiem szefa MSWiA o przedłużenie stanu wyjątkowego. Dochodzi do masowych prób łamania integralności granicy, tak mówił wczoraj szef MSWiA Mariusz Kamiński, dodając, że 50 osób wśród 200 zatrzymanych jest powiązanych ze środowiskami terrorystycznymi. Relacja Aleksandra Przoniaka. Według informacji przekazanych przez zwierzchników służb mundurowych, 1/4 badanych może być powiązana z nielegalnymi organizacjami, może też mieć przeszłość kryminalną. Jak mówi minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak, Polska musi chronić się przed takimi osobami. Ci, którzy szturmują polską granicę, mają kontakty, czy też mieli kontakty z organizacjami terrorystycznymi, stanowią zagrożenie dla Polaków. Kolejną rzeczą, która eskaluje napięcie na granicy, jest zachowanie białoruskich pograniczników. Mówił o tym minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński. Sytuacja jest niezwykle napięta. Dochodzi do szeregu incydentów, prowokacyjnych incydentów z udziałem funkcjonariuszy mundurowych służb białoruskich. Stan wyjątkowy w pasie przygranicznym wzdłuż granicy Polski z Białorusią trwa od 2 września. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Mam wątpliwości co do zasadności stanu wyjątkowego w pasie przy granicy z Białorusią. Tak mówił w programie Trzecim Polskiego Radia senator Koalicji Obywatelskiej Bogdan Klich. Stan wyjątkowy, ten, którym mamy do czynienia w ciągu ostatnich tygodni, nie zmienił nic w działaniach polskich służb i polskiego wojska, z wyjątkiem tego, że opinia publiczna nie wie o tym, co się dzieje w tych regionach. A przecież powinna wiedzieć, powinna być informowana. Senator Klich dodał, że jego zdaniem stan wyjątkowy nie powinien zostać przedłużony. Według danych Straży Granicznej tylko w sierpniu i wrześniu prawie 9,5 tysiąca migrantów próbowało nielegalnie przekroczyć granicę Polski z Białorusią. Konieczna jest presja polskiego rządu na Komisję Europejską w sprawie Krajowego Planu Odbudowy, powiedział w programie Pierwszym Polskiego Radia europoseł PiS Ryszard Legutko. Jego zdaniem Polska mogłaby pozwać Komisję Europejską do TSUE za bezczynność w sprawie Krajowego Planu Odbudowy przedstawionego przez polski rząd. To oczywiście trudna decyzja, zwłaszcza, że w Unii coraz mniej się zwraca uwagę na reguły, zasady i przepisy, więc ja tam specjalnej ufności nie mam, jeśli chodzi o bezstronność Trybunału Sprawiedliwości czy innych instytucji. A niewątpliwie jakaś presja powinna być wywierana, no bo to już jest niepoważne, że to jest jawny atak na rząd polski, nękanie polskiego rządu, a przy okazji też Polski, więc jakaś presja jest konieczna. Krajowy Plan Odbudowy to dokument, w którym kraje członkowskie wskazują, jak wykorzystają pieniądze z Unijnego Funduszu Odbudowy. W przypadku Polski mowa jest o 24 miliardach euro. Polska chce przyspieszyć negocjacje w sprawie kopalni w Turowie, powiedział minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka po spotkaniu w Pradze ze swoim czeskim odpowiednikiem. Z kolei Richard Brabec ocenił, że Czechy i Polska zrobiły postęp i będą kontynuować dalsze rozmowy. Najbliższe jutro. Z Pragi Wojciech Stoba. Polski minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka powiedział, że obie strony zgodziły się co do potrzeby przyspieszenia procesu negocjacji. Zgodziliśmy się, że od środy rano nasze zespoły wracają do Pragi. Będziemy tutaj dyskutować. Zależy nam na szybkim porozumieniu. Czeski minister środowiska Richard Brabec wyraził zadowolenie z poczynionych postępów. Te negocjacje nie były i nie są łatwe. Dziś jednak nawiązaliśmy do postępów poczynionych w piątek podczas rozmów zespołów eksperckich. Według mnie doszło do znacznego postępu. postępu. W rozmowach wzięli też udział samorządowcy. Hetman kraju libereckiego Martin Puta podkreślił, że porozumienie w sprawie Turowa będzie korzystniejsze dla obu państw i mieszkańców terenów przygranicznych niż toczenie sporu przed TSUE. Marszałek województwa dolnośląskiego Cezary Przybylski zaznaczył, że deklaracja o przyspieszeniu negocjacji to krok w dobrym kierunku, na który czekają pracownicy kopalni i elektrowni Turów oraz mieszkańcy regionów. Wojciech Stoba, Polskie Radio Praga. Symbol zdrowia i urodzaju ma także ważne miejsce w Biblii i mitologii. Jabłko, bo o nim mowa, ma dziś swój dzień. Eksperci zachęcają, by jabłka jeść nie tylko od święta, bo jak mówi dietetyk Magdalena Kartasińska, nie ma cenniejszej przekąski. Regularne spożywanie jabłek wspomaga trawienie i łagodzi stany zapalne. Jabłka są warte popularyzowania ich zalet. Ich różnorodność odmian, walory smakowe, a przede wszystkim wartości odżywcze w postaci źródła m.in. witaminy C, witamin z grupy B, flawonoidów, błonnika pokarmowego oraz składników mineralnych sprawiają, że powinny być stałym elementem naszego jadłospisu. Polska jest największym producentem jabłek w Europie. To był Serwis Trójki. Czas na sport i Adam Malecki. W piłkarskiej Lidze Mistrzów dziś dla każdego coś dobrego. Na deser o 21:00 wjedzie paryska uczta. Paris Saint-Germain zagra z Manchesterem City. Pozostałe dania o 18:45 na przystawkę. Mecze Ajaxu z Besiktasem oraz Szachtara z Interem. W innych spotkaniach wieczornych ciekawie zapowiadają się starcia Porto z Liverpoolem i Milanu z Atletico Madryt. Kibice tenisa stołowego emocjonują się występami biało-czerwonych na Mistrzostwach Europy. Te w Rumunii rozpoczynają się dzisiaj. Spory ból głowy ma trener żeńskiej kadry. W składzie zabraknie czołowych rakietek Li Xiang, która przebywa w Chinach, oraz Natalii Partyki, która leczy kontuzję. Mówi szkoleniowiec Zbigniew Nęcek. Mieliśmy w planie zawalczyć o ćwierćfinał, mając w składzie Natalię Partykę. Natomiast no, to jest taka najbardziej dla mnie jako trenera smutna informacja, ale Natalia wróciła z przewlekłą kontuzją z paraolimpiady i to jeszcze trwa i jeszcze potrwa, dlatego że no jest to na tyle przewlekła kontuzja, że wyeliminowała Natalię no, z przygotowań i w tej chwili no, z treningów. Akurat wyjątkowo Natalia pasowała mi w tych meczach ze Szwecją i Anglią, taktycznie pod względem umiejętnościami. Polki, które 2 lata temu zdobyły brązowy medal w fazie grupowej, zagrają, tak jak wspominał trener, ze Szwedkami i Angielkami. Reprezentacja panów trafiła na Hiszpanów i Austriaków. Biało-czerwoni 2 lata temu dotarli do ćwierćfinału. To teraz skok za ocean, gdzie już niebawem rozpocznie się tenisowy turniej Indian Wells. Nie wystąpi w nim Ashleigh Barty. Dla Australijki numer 1 światowego rankingu może to oznaczać koniec sezonu. Zwyciężczyni Wimbledonu nie pali się także do gry w WTA Finals w Meksyku. A kibice koszykówki czekają na start sezonu NBA. W najlepszej lidze świata tematem numer 1 są szczepienia. 90% zawodników jest w pełni zaszczepionych przeciwko COVID-19. Tych nieprzekonanych do szczepienia przekonują legendy NBA. O szczegółach Jan Pachlowski. Karim Abdul-Jabbar publicznie wzywa do usunięcia niezaszczepionych koszykarzy z drużyny. Abdul-Jabbar jest gorącym orędownikiem szczepień przeciwko COVID-19. Legenda NBA otrzymała zastrzyk przed kamerą i poprzez NBA zachęca innych do zaszczepienia się. Nie ma miejsca w zespołach dla zawodników, którzy nie czują powagi sytuacji i gotowi są ryzykować swoje życie innych koszykarzy, personelu czy fanów, mówił w rozmowie z magazynem Rolling Stones Abdul-Jabbar. NBA nie wymaga, aby gracze byli zaszczepieni, ale nie ma wpływu na lokalne przepisy. San Francisco i Nowy Jork żądały szczepień od koszykarzy tamtejszych zespołów NBA. Kto tego nie zrobi, nie będzie mógł grać w domowych meczach. Zwolnienie z tego obowiązku może być tylko w kwestiach religijnych czy medycznych. Dlatego na dzień dzisiejszy przed własną publicznością nie zagrają w Warriors Andrew Wiggins, a w Brooklyn Nets Kyrie Irving. Sezon NBA rusza 19 października. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. A kolejny Sport w Trójce kilka minut po 17. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W centrum na północy i wschodzie pogodnie, na południu i zachodzie więcej chmury i tam przyniosą one przelotne opady deszczu. Od 13 stopni na Podlasiu do 17 w centrum i 19 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Obowiązkowi spisowemu podlegamy wszyscy. Możesz spisać się samodzielnie przez internet na stronie spis.gov.pl lub przez infolinię, ale tylko do chwili, gdy skontaktuje się z Tobą rachmistrz. Pamiętaj, nie możesz odmówić mu udziału w spisie. Grozi za to kara grzywny 5000 zł.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Bleach my hair, mess it up, take my life, dress it up, signed a deal, I got paper cuts, they wanted them, but they got us. Yeah, yeah. Belong. I'm a punk. Hello world. You suck. Hey, hey, keep my mouth shut and wave. Hey, hey, I'm dancing on my grave. Cause I was an angel face, baby. Mess it up, take my life, dress it up, signed a deal, I got paper cuts, they wanted down, but they got Trójce przed południem, Raf Uzer, Piotr Firan i ich Bed and Breakfast. I am not done changing, out on the run, changing. I may be old and I may be young, but I am not done changing. Changing. John Mayer. Changing. John Mayer. Spokój się. I am not done changing. Nie... skończyłem procesu zmieniania się. Czy co się dzieje? I am not done. When we are done, to znaczy, że skończyliśmy. A we are not done, to jeszcze nie skończyliśmy. I'm not done changing. I'm out on the run changing właśnie. Jestem właśnie na drodze do zmian. It doesn't matter. I may be old, I may be young, but I'm not done changing. Nie ma to żadnego znaczenia. Czy jestem stary, czy jestem młody, to się zmieniam. Czyli dojrzewamy przez całe życie. Tak jest. We had some fun changing. Mieliśmy trochę zabawy, zmiana. Mm-hmm. Sometimes I wonder if she'll be the one. Czasami się zastanawiam, czy ona będzie tą jedyną. When I'm done changing, some of us stopped running. Jeśli ja przestanę się zmieniać, niektórzy z nas przestaną biec. Tak, tak. Uciekać może, nie? Mm-hmm. Some of us went home, some of us don't got one. Tak slangowo. Czyli... niektórzy z nas poszli do domu. Mm-hmm. Niektórzy nie mają domu. Tego domu, prawda? Mm-hmm. So we build one of our own. Więc wybudowaliśmy swój dom. Mm-hmm. People are looking at me strange. Ludzie patrzą na mnie dziwnym wzrokiem. Wondering when I'm gonna come to my senses. Zastanawiają się, kiedy oprzytomnieję. Tak jest. But I'm still changing. Ale ja wciąż się zmieniam. Changing. John Mayer. I am not done changing,

Miles Davis to, proszę Państwa, człowiek, który sprawił, że jazz nie wygląda tak samo, jak był postrzegany przed narodzinami tego wybitnego amerykańskiego trębacza i twórcy. Dzisiaj mija 30. rocznica jego śmierci. O 19.00 w Muzycznym Studiu imienia Agnieszki Osieckiej koncert, a naszym gościem jest pan Wojciech Konikiewicz, szef Tribute to Miles Orchestra. Dzień dobry. Dzień dobry, miło mi. Miles Davis mówił, że zawsze był sobą. Podobno był też konfrontacyjną osobowością, tak to jest określane, ale to chyba jest niezbędne, żeby stać się takim twórcą, mieć taki wpływ na muzykę, na innych. Wie pani, no myślę, że w jego twórczości to również się odbijało, o czym pani przed chwilą powiedziała, ale co najważniejsze, artysta nie musi się wszystkim i za wszelką cenę podobać. Artysta ma tworzyć dobrą sztukę. Ja to zawsze powtarzam i sobie, i adeptom tej muzyki. Nie można być po prostu jak Krysia dobra dla wszystkich. Trzeba czasem powiedzieć nie i czasem stanąć za tym nie, również w sensie postawy takiej międzyludzkiej. Tego wymaga po prostu sztuka. Miles Davis umiał to robić najwyraźniej, bo też sam podsumowując swoje życie dotychczasowe, powiedział, że zawsze był sobą. To chyba jest bardzo trudne w świecie muzyki, w świecie, gdzie jednak współpraca z producentami, opinia publiczności, dużo rzeczy łączy się, żeby taki twórca mógł zaistnieć, mógł być. Dotknęła pani bardzo ważnej kwestii. Otóż Miles miał szczęście żyć w epoce, w której tabakiera była dla noca, a nie noc dla tabakiery. W tym sensie, że to do artystów w owych latach dzwonili wydawcy, za artystami stali producenci, którzy byli ich bliźniaczym odbiciem, w sensie artystycznym i duchowym. Ta wielka i wspaniała epoka już dawno się skończyła. W tej chwili mamy sytuację odwrotną i w znacznej mierze patologiczną. To muzycy stoją w przedpokojach i proszą o audiencję u wydawców, a przemożni producenci przepuszczają przez maszynkę do mięsa ich wrażliwość. To się kończy tym, że mamy zalew byle czego w koszmarnie wielkich ilościach. Miles był arystokratą sztuki i w ten sposób działając pokazywał to, co jest w muzyce najważniejsze, a więc inspiracje, natchnienie, błysk szaleństwa, nieprzewidywalność sytuacji związanych z twórczością. Proszę zwrócić uwagę, że o tych rzeczach się w tej chwili w ogóle nie mówi. Artyści, zwłaszcza niektórzy, którzy tworzą coś, co ja nazywam zgryźliwie, ale może trafnie, korpo-jazzem. Otóż ci artyści stoją dzisiaj na łapkach i usiłują właśnie być tacy piękni, uprzejmi, wyprasowani żelazkiem, ładni dla wszystkich. No tak się nie da tworzyć prawdziwej sztuki i tak się nie da też pozostawić po sobie wyraźnego śladu, takiego, który pozostawił właśnie Miles. Dlatego wracamy do jego muzyki i szukamy jakiejś sensownej odpowiedzi na pytanie, jak, po co i dokąd z tą sztuką. Dzisiaj to pytanie będzie postawione i próba odpowiedzi na nie o godzinie 19 do tego, co podczas koncertu, ale też do tego, co sprawiło pana zdaniem, że Miles Davis był w stanie zachować siebie w tym trudnym świecie. Do tego wrócimy za chwilę. właśnie ta trąbka Milesa Davisa. A naszym gościem w Trójce przed południem jest pan Wojciech Konikiewicz, szef Tribute to Miles Orchestra. Dzisiaj w muzycznym studiu imienia Agnieszki Osieckiej koncert poświęcony temu artyście, którego słyszymy w tle. Panie Wojciechu, właściwie od 97 roku chyba, jeżeli się nie mylę, myślę, że się nie mylę, co roku przypomina pan tę postać wyjątkowego artysty. Tak, rzeczywiście, to już jest kawał czasu. No, mało tego, że co roku i zwykle w okolicy rocznicy śmierci Milesa, ale też trzeba to powiedzieć, ten zespół oprócz tego gra regularne trasy i koncertuje, więc to nie jest czysto okazjonalna sprawa. Po prostu jakoś to się wszystko tak zrobiło, że od niewinnej rozmowy przy stoliku w nieistniejącym już niestety klubie Akwarium, tym pierwszym starym, naszym ukochanym, zaczął się ten zespół, jego historia i on sobie trwa właściwie bez żadnych większych wysiłków z mojej strony. To jest samo w sobie sympatyczne i poruszające i no, po prostu dowodzi sensu takiego działania. Na czym polegała według pana innowacyjność twórczości Milesa Davisa i na czym polega jego fenomen, że dziś nadal jest inspiracją dla twórców? Gdybym chciał to ująć w krótkim jednym zdaniu, to powiedziałbym, że na inteligencji i na emocji. Na połączeniu tych dwóch światów, które właściwie stoją czasem w pewnej opozycji. Intelektualizm Milesa, jego otwartość na inne rodzaje muzyki, w tym na muzykę współczesną, a więc Stockhausena, Vareza i tak dalej. A z drugiej strony jego skrajny nieraz emocjonalizm, który się przejawiał w muzyce, to było bardzo piękne i bardzo takie zapładniające połączenie, które widać w każdej chwili w jego muzyce, niezależnie od tego, jaką stylistykę tworzył czy uruchamiał, bo taką rolę też spełniał w historii jazzu, że kilkakrotnie, jak to się ładnie mówi, przestawił zwrotnicę tej muzyki i dopiero za nim poszły tłumy naśladowców. Więc tak to wyglądało w zarysie z grubsza. On miał oczywiście wiele momentów, które były takim wychyleniem się poza granicę ryzyka nawet, kiedy spadały na niego kalumnie i oszczerstwa i jakieś takie, zwłaszcza to było dla mnie rozbawiające ogromnie ze strony krytyków, że Miles już nie gra jazzu, że się skończył, że jakby zaprzeczył istocie tej muzyki. No te dyskusje są jak dla mnie komiczne wręcz, bo to co pewien czas się jakiś mądrala wychyla z tłumu i zaczyna dywagować nad tym, co nie jest jazzem i dlaczego jest to tak straszliwe dla jazzu. A mi się przypomina zawsze wtedy definicja świętej pamięci Wojtka Karolaka, no, mojego serdecznego kolegi z wielu lat, który mówił, że jazz to jest muzyka grana przez muzyków jazzowych. No i wydaje mi się, że Miles tu pozostaje taką świetlaną egzemplifikacją tej tezy. To na czym polegało to wyjście poza te przyjęte przez wielu krytyków ramy jazzu, że wywołało takie emocje wśród tych, którzy oceniają, którzy teoretyzują? A możemy sobie wziąć, że tak powiem, na warsztat w tym momencie choćby jeden zwrot, którego on dokonał, mianowicie ten zwrot z przełomu lat 60. i 70., kiedy on zelektryfikował instrumentarium i odwrócił się ewidentnie w stronę tego, co się działo w muzyce, innej muzyce, wówczas w Stanach. No proszę pamiętać, że to była epoka Woodstock, festiwalu na Isle of Wight i wielu innych takich miejsc, w których doszło do pewnej rewolty wśród młodzieży, wśród młodych ludzi. Pojawił się Hendrix, pojawiła się cała ta generacja dzieci kwiatów. Miles to bardzo szybko zauważył i mówił zresztą o tym potem w swojej biografii i w wielu innych miejscach, że on On po prostu nie chce grać zamknięty w klubie dla jakiejś snobistycznej publiczności, że jego interesuje kontakt z tymi ludźmi. Nie chodzi o to, żeby stać tam, gdzie jest bezpiecznie. To są jego słowa i w takim razie muzycznie rzecz ujmując też do nich się stosowa, może przede wszystkim do nich. Bardzo dziękuję za rozmowę dzisiaj wieczorem w Muzycznym Studiu im. Agnieszki Osieckiej. Koncert poświęcony Milesowi Davisowi, a naszym gościem był pan Wojciech Konikiewicz, szef Tribute to Miles Orchestra. Dziękuję bardzo i zapraszam. Myślę, że będzie parę niespodzianek, jak zawsze zresztą z tym zespołem, bo to jest w ogóle zespół niespodzianka. Dość powiedzieć, że kiedyś, co będzie niezłą anegdotą, z nienacka zagraliśmy koncert 3,5 godziny trwający bez przerwy. Czyli o 19 może nas wiele zaskoczyć. Dziękujemy. Co tam, proszę Państwa, w ekonomii? O tym Sylwia Zadrożna. Informator ekonomiczny. Dzień dobry, zapraszam. Już w najbliższy piątek, 1 października w Dubaju rozpoczyna się Światowa Wystawa Expo 2020, a nasza obecność na niej ma przede wszystkim służyć promocji i rozwojowi polskiego biznesu na rynkach pozaeuropejskich. Tak mówi dziś w wywiadzie dla Rzeczpospolitej Grzegorz Piechowiak, wiceminister rozwoju i technologii. Szacujemy, że w Expo weźmie udział około 2,5 tysiąca polskich firm. W polskim pawilonie odbędzie się około 1000 wydarzeń. Właściwie niemal każdy kraj zaczyna postrzegać Expo jako dobre miejsce do robienia biznesu, dlatego współorganizujemy dwa fora gospodarcze w grudniu polsko-arabskie a w lutym polsko-afrykańskie. Afryka to coraz bardziej chłonny i otwarty rynek. Niedawno byłem w Kairze na podpisaniu umowy między katowicką specjalną strefą ekonomiczną a strefą ekonomiczną kanału Sueskiego, mówi wiceminister rozwoju i technologii. Pokazano tam nową mapę Czarnego Lądu. Egipt chce być bramą do tego kontynentu dla wielu krajów. Chce budować drogę lądową o długości 12 tysięcy kilometrów, która dotrze aż do RPA. To, że Egipcjanie zaprosili nas jako jedyny kraj z Europy do przedsięwzięcia, pokazuje, że jesteśmy dla nich też ważnym partnerem. Zadłużenie branży hotelarskiej w bazie Krajowego Rejestru Długów przekroczyło 300 milionów złotych. Pomimo stosunkowo udanych wakacji, które dały oddech, przedsiębiorcy nie spodziewają się, żeby szybko udało się odrobić straty powstałe w wyniku pandemii, mówi Adam Łącki, prezes Krajowego Rejestru Długów. Rosnące ceny produktów i usług w innych sektorach gospodarki odbiły się również na wysokości rachunków w branży HoReCa. Dodatkowo hotelarze i restauratorzy cały czas muszą myśleć o tym, żeby nadrobić czas, w którym byli zamknięci. Branża hotelarska jest jedną z tych, które najbardziej ucierpiały w wyniku pandemii. Najwięcej do oddania mają firmy z województwa mazowieckiego, których łączne zadłużenie wynosi prawie 60 milionów złotych. Na drugim miejscu znalazł się Śląsk z zaległościami na poziomie ponad 40 milionów złotych. Niechlubne podium zamyka województwo dolnośląskie. Na drugim biegunie znajdują się przedsiębiorcy z województwa opolskiego, podlaskiego i lubuskiego. Największym wierzycielem branży hotelarskiej są banki i branża handlowa. Na swoje pieniądze czekają również firmy leasingowe oraz telekomunikacyjne. A odrabianie strat utrudniają hotelarzom także braki kadrowe, z którymi od początku pandemii borykają się i oni, i restauratorzy. Asfalty do recyklingu to projekt realizowany przez Grupę Lotos i Politechnikę Warszawską. Ma on na celu wykorzystanie do nowej warstwy nawierzchni aż 30% materiałów z rozbiórki i remontów dróg. Recykling nawierzchni asfaltowych jest od lat powszechnie stosowany w Stanach Zjednoczonych i w krajach Europy Zachodniej. Z uwagi na wymogi środowiskowe, konieczność oszczędzania zasobów naturalnych i ekonomię, technologia ta coraz bardziej powszechna jest również w Europie Wschodniej i Środkowej. Dzięki użyciu specjalnych asfaltów odmładzających, nawierzchnie wykonane z materiałów z recyklingu wcale nie ustępują drogom wybudowanym z tych nowych materiałów, a ponadto ślad węglowy takich nawierzchni jest dużo mniejszy niż powstałych z nowych materiałów. Także warto tutaj korzystać z tych doświadczeń. Zakończenie projektu badawczo-rozwojowego Grupy Lotos i Politechniki Warszawskiej zaplanowano na rok 2023. I to wszystko dzisiaj w Informatorze Ekonomicznym. Sylwia Zadrożna, dziękuję bardzo.